وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اور یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہنے لگے، اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی ایک دروازوں میں سے جدا جدا طور پر داخل ہونا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اللہ ہی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا گئے، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے. ہاں، یعقوب علیہ السلام نے اپنے ضمیر کے ایک خطرے کو سر انجام دے لیا. وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کے عالم تھے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں کو وصیت. چونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی یعقوب علیہ السلام کو اپنے بچوں پر نظر لگ جانے کا کھٹکا تھا، کیونکہ وہ سب اچھے، خوبصورت، تنو من، طاقتور، مضبوط، دیدار و نوجوان تھے، اس لیے بوقت رخصت ان سے فرماتے ہیں کہ پیارے بچوں، تم سب شہر کے ایک ہی دروازے سے شہر میں نہ جانا بلکہ مختلف دروازوں سے ایک ایک، دو دو کر کے جانا. نظر کا لگ جانا حق ہے. گھوڑے سوار کو یہ گرا دیتی ہے. پھر ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ یہ میں جانتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ یہ تدبیر تقدیر میں ہیر پھیر نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ کی قضا کو کوئی شخص کسی تدبیر سے بدل نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کا چاہا پورا ہو کر ہی رہتا ہے. حکم اللہ ہی کا چلتا ہے. کون ہے جو اللہ کے ارادے کو بدل سکے، اللہ کے فرمان کو ٹال سکے، اللہ کے فیصلوں کو لوٹا سکے؟ میرا بھروسہ اللہ ہی پر ہے اور مجھ پر ہی کیا موقف ہے. ہر ایک توکل کرنے والے کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. چنانچہ بیٹوں نے باپ کی حکم برداری کی اور اسی طرح کئی ایک دروازوں میں بٹ گئے اور شہر میں پہنچے. اس طرح وہ اللہ کی قضا کو لوٹا تو نہیں سکتے تھے. ہاں، یعقوب علیہ السلام نے ایک ظاہری تدبیر پوری کی کہ اس سے وہ نظر بد سے بچ جائیں. وہ یعقوب تو ذی علم تھے، اللہ کا علم ان کے پاس تھا. ہاں، اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے.